Luka, pigin jan yendo. Daniel, gisu den jan kanu ba. Wan den jan ke gwen, on war kap sigi yendo den yero. Ndano, bangiti timba jan di mama, nan jan bango oya war kaba mama. Gisu den yerba. Ya yen ba jan ri yin yer, ti ba, ayerim ba magarma, adye min kwa. Parti dal kuri ya jem banlu ndagari. Tien tipo suguli tituo mbiar po. Kelima timoko tien di suguli ya bintur tipo kulpo. Da tuo timba mituli minu. Ogo den yerba. Isigi yeno ya pia o danli. Kigiro kaniku ya sivu ki yero. Ndali. Leri ni dupe mbo mbita. Kelima ndali yendo fik lisan kieni kichua kichanini. Ke na pia liba kiba chando. Odan yuwa ye odiegu tugun ni yeni ya gwaki yero. Da yagne yam. Nduwa ni buguru nyobno. Minle ni mbila kulmo duwan. Nkango fili ki fi ki panga. Nyeri ye. Bawe akan fi ki pawo. Kelma otie odan. Oba fi kelma otigni po. Ki pawo wan luo yari yam kuli. Lanya po nyeri ye. Miaman bebapayi. Lingman ibale. Yermani gafala uru nyobkan ba lori po kelma yo mi akuri baba yo mo lin kulmo bale ba lori yo yer gafala ke bo ke kwa kulpo yimba be ba mi siga ne ya bi jo amba mi o du pe wante no le tan bi o ya mi o jam wante no o wa bi o ba mi ali gen wante no o namo yimbe ya be mbia ya banke pa yibla le bon hala la won la pia kul tama ke te ba yua ye tampoli ba pa ya be miawo o fomi yua gesu den der ke nyandi on nin ya ke ke biargen ten ko ti muro ke ke biarga yen in nyan ya yugnu o muro de mar ke le pakri le ni le fangali chuo kuniro amma bitiyam den yet muki ki biaram baro bel sabon puno o paru ke o freke del muki ki biar mu bende nin ni bitia modon bo kitia ke suku matio ke miao ko wantieni ya bankiam ba dogre ko o paru nyane utien ka gesu dem ban ba matiala ke yerba ya de mon boar ke tole me yul kul ba bore mi de na kul mo ba bari ayapo sultan ya mo ya del ke nyane sultan ya ba o die ma ba tien le re ke ya ye nyeri ye ni kelma yeri ke mu kiki biar baro belsebu punini u palo ke ndele mu kiki biar mu belsebu ya punini u palo ke ndele mu kiki biar mu ya hwar ka model mu me ya yerine la ya po ba gi ayi len tuburi amale ya te uten no bilim punini u palo ke ndele mu kiki biar mu la wan uten diem pundi ikan ogwa mandano ya kubi ojatiari kugu odio wampe ya kuli wa banglipo ama yuan paki kio ya chua ke bao ke paro obafio ojatiari wambitu yare ya po kuli kita ofari ke buagari buagari yuan kita mpo kuli tie inyeka yuan kito rini kentandi na yarwan kichichi biarga ya nyani onulini ni kiyankeri kiba ya gandi ya fuwan kipia nyemini kilingi mifurma oyala kibayir mba lero kukua ni ndielpo minde nyanani oya pundi oba suwa kele piliki hambi. La wani oba geri kiba ntaki ki biyarmu lele ya mumbia. Kikie kanki ba. Mwenye kiba nkwali nini ki ya ye. La noye yuwa nkama. Babia kikie mikiyama. Gesu nda mari ya yungunu. Opuwa den kpano kunuriku siga ki yero. Lipa maliele ya puwa mala le ya bina ngana kul. Gesu den kwa ki yero. Lepa mali yelen ya vinchengu tiye mama ke kuma ke kie. Ano golande ntambo nkian la. Ke ngabe, ke mbabindi jesu, oden yere. Mwala na nuba tiye ni biyari ba. Be miyari ya bankia manche sinankeni. Ama bakantiye mbipo sinankeni toa. Lea kie jonasa yuwa ya haka. Na jonasa ndentiye sinankeni ninife dogo ya po mama. Ojabi jwamoko ba toa sinankeni mwala nipo yene. Ya jemi ye ni gampopo baro batan ki selle mola na nibati burdal ki buki chuba kelma odenyani hal hal fogama ki chwa ki cheng ki salmono yam fo mama amma momoni yalin che salmono yene nini fe dogu yaba moko batan ki fi ki selle molana ni batu bur dali ki buki choba kelma jonas ande wani ba uti mama beden ler bi yam amma momoni yalin che jonas yene nulo bakan chon fri sanga ki kwan ga ya kanun wo ya ka ki tali sankian le ki wanga amma obata ki twanga ufri san twan kanu ke ya bon kwali dieri ni kuli ya nuwa mi yemma anu mutie agbanan de fri sanga anu mu ya ngani agbanan ni kuli ba yene bon hala amma anu mu ya ngani agbanan kuli ba yele bigrin lan ya po han fanga ayuri ki dateni ke ya yemi ye anini ntwa bigri agbanan ni kuli ya yem bon hala kalibir ke ye kanu ba kuli ni kuli ba yene nan ke fi sanga yen yendi apo ki yem mam Yesu nda de Maria yonu fasien yendo de yino ka wan kwa ke geoden odon kwa ke kare usa ge kan kan fasien yen den la ke wanir ke bage de dem pako odior den yedo yimba fasien mba iyen huru kin hambi ke tar nyo kaga len ku sa ge tar ko kulpulpo amma itugunni nan gbelen yin fenli yala de yin tiendi ya biarma yimba yam pi dambi yen yuan tak fulpo wan ka tari tugunni mo pamane alura yarin ye ipala tugunni lani yarin sien kulba hambi ipo fala ba yelen yi yimba fala sien ba kelma i kyor ya kun far in yi menti len lu leni kun far tor kuri ke nyandi dim ama yi hambi tegma len utino ya buam pe pundi yin ya bi tiyen lan kenan da kiri iman ke tiyen ya le yemmo fala ba yelen yi yimba falisien mba kelma i bua ke ya ka ini kyan kalkani le bal mama bangama dienan ni koko bua bin ba yin ya fuondi ke kyagri yi mu damun ni fala ba yelen yi kelma i tiye na ya kulan kin yi ke bin bi chuoni apo ka afan le bal mam ban ka kyam sigi yendo dongwa ke yero tamba hammar mamna asudi timoko yesu dongwa ke yere fala ba yelen yi moko yimba le bal mama banga ka kyamba kelma itungi binba atuk kyaga ya ke yimba iba kantu kisi ha leni inu biyen fala ba yelen yi kelma yi kwa ke ma ken hamri ya jamba nden ku ya sawal fuba ya kula yeni tieni sieri ke yam dar leni ya jamb tuna kelma bani biden ku bi sawal fuba ke yimo ma bi kula po le bon tiar kala di tellan ya po ke wan utie yan fompo o mar gi fimba mama ke yer ke wan utie nu mba soni bi kani o sawal fuba leni o tondu ba do ba pa bine ke falga bine la ya po utie nu ba tu mola na ni ba e yan jamba nden ku ya sawal fuba ko wuri bi som pan ki killen abela i som hal handuna takama yugnu ki pun hal sakare ya som banen ku yuwa utien je wunni li par bin bin lilen u kan garin hamu siga yende nyeri ye ke utienu ba tu mulana ni ba la kum kulpan fala ba yelen yi yimba li bal mama banga ka kiamba kelma i tur ki nyani me ban ma bun nyob sande biga yi kwa yi ba igo ye ya bu bwa ki kwa mo yapo gesun de nyalan kan le bal mam bang kaaba le fasienum den tigno leni me ma pama ko bwalo ya boni yaba ke diaw ko ma diaw ko bwa ke ba o nyobuni ya mam ka ba ferke germa le bal dam kan